Sura indiye, yilimuuchidi adinambe isaro ambutu. Jama isa pala baitalami chidi Yahudia yang tambana deng. Herodus timai duang ilmula chidi adinambe chijane. Jerusalem bo isane. Anda timai Yahudia yang tambana di. Silla unju adinamlang. Chuluna ruye tiro ambuturo kadie chane kyoro. Mai Herodus ada fanje nia hanganju chachi yenu am Jerusalem be samai ngai daji wurali manaya malamba attauraya samma boje nara almasiu tambiro kyor nia tiro bala baitalami chidi yahudia ako awna bi kuren rujina di ni baitalami chidi yahuda edi Curo balawa Yahuda yadin daraja num ganaani. Dalin judi, curo num lamang mai cedui. Mai duang jamani Israela uwa cuno didi. Daji mai Herodus asarla ilmuda boje. Sa silla udi tayro. Fule deun ada cuore tabbat kira nia. Tayya baita lamiro cuno de. Tayro leno hanggal tadada manu. Tia fanduya lawar sukudo uye leko tiro ambut kukoenu. Mana mai dia da fangera nia ir mudi jawar ngojene leera. Ledu chari duang ako silau adinamla chulie. Charuna di fu unjaro koje leje. Harna tadadi daana da nae nia tak daeno. Silau da kyaru nia karunja tai daje kajienu. Daji fado durong gasae. Tadada ayanju maremma charune tungurumjane. Tadadoro ambut kira. Ajanja kajane. Chiro dinarso. Kajiso. Kaudiso kedo. Daji kemande kenasim lantaiya galaje. Bare namai hiridusero walda niya niya. Jawal gading gojane. Laddunjaro walgadara. Masaro kasime ledu. Ngao ilmudi sabtana malaye kamande la kanasimla isuro fuledi. Chine tadada yanjua ngone masanro kaso leno. Nadang harkau manan jiddikiro namo. Dalin judi, mai Herodus tadadan jejaro majina ngareno. Daji isu chije bunemang tadada yanjua ngoje masanro lejani. Nadang har karmo mai Herodus yaro napkira. Ada ema awa kamande kurenchi nawi yongulina di wakaeno. Tie, tadani masar ni chuluoro bo kena chenna. Mai Herodus ilmudi tia jamba janaro asuye nia. Fum giraje wada che kalasa ilmudi tiro tabba chana en tadawa konga kru yindia, yindi chade nia, bala baitalamia, bala dea njue lang. Dasana sama roro keso. Adagayma awa kamande kuren chi nevi irmiyayang wuljina di wakaeno. Tie, berni ramayalang so laaran ne jawro fandi. Rayila die ya lanjuro chikiri. Kanadi ta wajana. Bao bao jana nangaro. Chenna. Lardu Israela wero waldu. Ngao mai Herodus bao jenae, masan ni malaya kamande la kanasibna isu uro fuledie. Tine tadada yanjua angone, lardu Israela uyero walduno. Amduan tadada roro njejaro majedi sanuna nangaroyenu. Daji isu chije tadada yanjua angoje, lardu Israela uyero waladara. Ama mai Archelaus Chuju bawanju mai Herodusero. Chidi Yahudia ya. Chuno didoro fange nia. Isu unadoro nga ororienu. Daji kamande kena simlang. Tia galaye nia. Chidi Galileero leje. Bala la Nazaret tanidung napkeno. Adagayma awa kamande kuren. China wiyayang wuljina di wakaenu. Taiye. Tia kam Nazaret talang. Boje chana.